Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 23 sierpnia, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Lada dzień ma ruszyć budowa płotu na granicy z Białorusią. Przebywający z wizytą w Kijowie prezydent Andrzej Duda mówił o możliwym nowym otwarciu w relacjach z Ukrainą. Toprowcy powoli podsumowują wakacje, w tym sezonie mieli pełne ręce pracy. Na granicy Polski z Białorusią powstanie płot, który będzie miał niecałe 3 metry wysokości, zapowiedział to minister obrony Mariusz Błaszczak. W pomoc Straży Granicznej ma być też zaangażowanych więcej żołnierzy. Mamy do czynienia z wojną hybrydową. Mamy do czynienia z atakiem na Polskę. Jest to próba wywołania kryzysu migracyjnego. Europa widziała, z czym to się wiąże w 2015 roku. Wtedy uruchomiony został szlak bałkański. Teraz jest taka próba uruchomienia szlaku właśnie przez Polskę. My nie zgadzamy się na to, nie pozwolimy na to, żeby handlarze ludźmi wykorzystywali naiwność i łatwowierność tych, którzy najpierw samolotami są przerzucani na Białoruś, a potem idą tu na granicę z Polską. Budowa płotu ma ruszyć jeszcze w tym tygodniu. Prezydent Andrzej Duda zapewnił w Kijowie, że Polska będzie dążyć do rozwiązywania problemów w relacjach z Ukrainą. W tym kontekście prezydent mówił o kwestiach polskiej oświaty i pamięci o ludobójstwie UPA na Wołyniu. Te sprawy zostały poruszone podczas rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim na marginesie szczytu Platformy Krymskiej. Podczas spotkania z rodakami w polskiej ambasadzie prezydent zapewnił, że pamięta o trudnych sprawach w relacjach z Ukrainą. Rozmawiałem z panem prezydentem Zełenskim między innymi na temat właśnie umowy polsko-ukraińskiej dotyczącej polskich szkół i nauczania języka polskiego. Wierzę w to, że ten problem uda nam się rozwiązać. W ocenie Andrzeja Dudy najtrudniejsze w stosunkach z Kijowem są kwestie historyczne. Polskie władze nie zapominają o Wołyniu. To są bardzo trudne rozmowy, ale te rozmowy się toczą. I wierzę w to, że doprowadzą do takich rozwiązań, które przyjmiecie państwo, pamiętając o swoim wielkim bólu, który pozostaje w państwa rodzinach, ale jednak z satysfakcją, że pamięta się o tych, którzy zostali bestialsko pomordowani. Prezydent zwrócił jednak uwagę, że należy budować wspólną przyszłość ze wschodnim sąsiadem. Podkreślił, że na szczycie Platformy Krymskiej blisko 50 państw opowiedziało się za przywróceniem integralności terytorialnej Ukrainy. Z Kijowa Karol Darmoros, Polskie Radio. Od początku wakacji ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego interweniowali już ponad 300 razy. Średnio każdego dnia udzielali pomocy 5 osobom, 2 wypadki zakończyły się śmiercią. Większość interwencji dotyczyła jednak drobnych urazów, mówi Mieczysław Ziach, zastępca naczelnika TOPR-u. No nie było rzeczywiście takich bardzo dramatycznych wypraw i trudnych, ale tych interwencji jest codziennie dużo. Dużo jest skręceń, kończyn, zasłabnięć, no i ludzi nieprzygotowanych do wędrówek w góry. Mieczysław Ziach zaznacza, że turyści co roku powtarzają te same błędy. Nagminne wychodzenie późno na wycieczki, bo to jest domena polskich turystów, że budzą się o 10, wychodzą dopiero z domu, no i potem zaczyna brakować tego czasu, żeby skończyć długą wycieczkę. No, od początku wakacji tatrzańskie szlaki przemierzają tłumy turystów, a Tatrzański Park Narodowy odnotowuje rekordy frekwencji. W lipcu na jego teren weszło ponad 770 tysięcy osób. Ruszył cykl spotkań online z pacjentami szpitali dziecięcych. Lekcje o bezpieczeństwie organizuje Inspektorat Transportu Drogowego i Resort Zdrowia. Dziś odbyła się pierwsza lekcja dla podopiecznych Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Wykładowcami byli Główny Inspektor Transportu Drogowego Almin Kajadur i Wiceminister Zdrowia Maciej Miłkowski. Macie tutaj pewne elementy, które powinien posiadać rower. Zgadujemy. Oświetlenie. A co rowerzysta mógłby mieć na sobie? Kamizelkę odblaskową. Super. Czyli, a co jeszcze by się przydało na rowerze? Coś, co wydaje dźwięk. Znakomicie, czyli możecie bezpiecznie jeździć na rowerze. I ta relacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro czeka nas pogoda w kratkę. W północnej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, zaś na pozostałym obszarze duże, z większymi przejaśnieniami. Do tego dojdą przelotne opady deszczu, a w Karpatach i na Podkarpaciu możliwe burze. Przeważnie od 16 do 21 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Jeszcze raz dobry wieczór Państwu. Na początek Mike Zito i przy tej okazji od razu podziękowania dla Leszka Adamczyka, który, tak jak przypuszczałem, pożyczył mi płytę, nową płytę Mike'a Zito, a to jest artysta i gitarzysta, którego odkryliśmy kiedyś, może ktoś z Państwa to jeszcze pamięta, w czasach, kiedy trzy wymiary gitary ukazywały się na antenie codziennie po godzinie 13. Mike Zito, amerykański gitarzysta, kompozytor, autor tekstów i producent. Może być Państwu znany również z takiej formacji, bo był współzałożycielem tego zespołu Royal Southern Brotherhood, którego też w gitarach prezentowaliśmy niejednokrotnie. Mike Zito na początek i od razu powiem, że Mike Zito jeszcze się dzisiaj pojawi, bo płyta jest przednia. Bardzo mi się podoba, a ja mam wielką słabość do tego gitarzysty amerykańskiego St. Louis w Missouri. No, to tyle tytułem wstępu. Aha, żebym nie zapomniał, gdyby ktoś z Państwa miał ochotę nawiązać współpracę z radiem, to bardzo proszę, piotr.baron@polskieradio.pl. Już Państwo pytają, co dzisiaj w walizeczce. Otóż, jak zwykle w trzech wymiarach gitary, wszyscy ci artyści, których bardzo lubię i których muzyki słucham bardzo często. Jednym z nich jest Robert Cray. Kiedy pojawia się w towarzystwie swojego zespołu, jestem oczarowany, a jeszcze bardziej po tym, jak miałem okazję go zobaczyć w katowickim Spasku. Robert Cray Band, trzy wymiary gitary. We'll be right back. Państwu zadzwonię You Move Me. Państwo się na pewno zorientowali albo odczytali na swoim urządzeniu elektronicznym Robert Cray Band. Z Wajdzieszki teraz kobieta, która oczarowała mnie. Próbowałem to liczyć, ale po co liczyć lata? Wydaje mi się, że już kilkadziesiąt lat temu. A kiedy przyjechała tu na Myśliwiecką 357, dzień był taki jak dziś, czyli deszczowy i w związku z tym była odziana w swój słynny brązowy prochowiec. Utwór, który znają Państwo doskonale, ale mam go na takiej płycie, którą skonstruowała Zuzanna sama. I dlatego nazywa się cały ten zbiór Blisko. Mam nadzieję, że ta wersja akustyczna przypadnie Państwu do gustu. Nie wiem, czy Zuzanna lubi tę wersję tylko jesienią. Ja lubię ją niezależnie od zmieniających się pór roku. Susan Vega. It won't do to dream of caramel, to think of cinnamon and long for you. It won't do to stir a deep desire, to fan a hidden fire that can never burn true. I know your name, I know your skin, I know the way these things begin, but I don't know how I would live with myself, what I'd forgive of myself if you don't go. Trochę czasu od momentu, kiedy spotkaliśmy ją tu, w studiu emisyjnym programu trzeciego. Były zdjęcia, były autografy, były rozmowy i oczywiście za krótki koncert, ale może jeszcze kiedyś się powtórzy. Susan Vega w utworze, który znają Państwo doskonale, Caramel, w nieco innej, bardziej akustycznej wersji. A ta płyta, która jest zatytułowana Bliskość, jeszcze nam się pewnie jesienią przyda. Ale nie wywołujmy jeszcze w trzech wymiarach gitary jesieni z lasu. Na razie z walizeczki przenosimy się znowu daleko po cały ocean i będzie Joe Louis Walker. Drifter, with rambling on my mind. When the grass looks greener, that's when I'll say goodbye, baby. But I won't do that. Baby, baby, baby, you know I won't do that. I've done most of everything, baby, but you know. Trusted when we're apart. If you let me love you, I'll only break your heart. But you know what? I won't do that. No, no, no, baby, I won't do. Tak jest właśnie tytuł tej kompozycji, I Won't Do That, Joe Louis Walker w programie Trzy Wymiary Gitary. I teraz pora, by zajrzeć na bluesowe płyty krajowe. Z Walijeszki zespół BB Blues. Thank you. siebie. Osobno śmieszni, tak. W zasadzie mamy szczęście, bo nieszczęść większych brak. Marzenia te z dzieciństwa odeszły dawno stąd. Już dzieci coraz większe i coraz mniejszy dom. Problemy wymyślamy, gdy zbyt spokojnie jest. Najtrudniej nam wykonać najprostszy, ciepły gest. O sobie wiemy tyle, że czasem jest nam wstyd i chcielibyśmy zasnąć i nie pamiętać nic. Jak żyć, gdy gęstnieje mgła? Jak mieć znów dla siebie czas, by móc o tym samym śnić, że w życiu ważne jest, by żyć. Wierzymy w naszą miłość, że przetrwa każdy czas. Nie wiemy, ile siły, a ile wiary w nas. Modlimy się, modlimy, by wszystko miało sens. Bo dzieci, dom, rodzina, to wszystko ważne jest. Niech wszystko będzie dobrze, niech wszystko ma swój czas. Niech wszystko nam się uda, dopóki wiara w nas. Niech ten, co chce nas ranić, pokocha to, co jest. Niech pierwszy raz wykona najprostszy, ciepły gest. Jak żyć, gdy gęstnieje mgła? Dla siebie czas, by móc o tym samym śnić, że w życiu ważne jest, by żyć. Siebie czas. płyty krajowe w trzech wymiarach gitary zawodowy zespół BB Blues i teraz jeszcze jedna właśnie z naszego kraju. O tyle wyjątkowa, że to jest płyta okolicznościowa wydana bardzo specjalnie i bardzo ładnie z okazji 40-lecia zespołu. To są moi koledzy i przyjaciele, w związku z tym wszystkiego najlepszego na dalszą drogę życia, wielu wspaniałych kompozycji, niech blues będzie z wami. Teraz z tej płyty okolicznościowej, bardzo prawdziwej, bo wydanej koncertowo, zespół After Blues. Szczęśliwy dach. Nie kłam, ja świat dobrze znam. Nie szukaj raju, jeśli rozum masz. Piekła, gdzie powszedni chleb dziś nie opuścisz, nie zostawisz mnie. Modlitwa to także każdy dzień, gdy pod zalewa daleko drugi brzeg. Jeśli rozum masz, jeśli stawkę znasz, jeśli swoje wiesz, wiadomości znasz. Przegrał każdy, kto rację miał. Posada dziada, jeśli rozum masz. Nie kłam, wiesz dobrze jak tu jest. W tym kraju rozum to największy grzech. Modlitwa to także taki dzień, gdy nie masz czasu, żeby pomodlić się. Jeśli rozum masz, jeśli stawkę znasz, jeśli zespół After Blues. A teraz w programie Trzy Wymiary Gitary chciałbym Państwu zaproponować powrót do pierwszej odtwarzanej dziś płyty. To jest nowa płyta Mike Zito, znakomity gitarzysta amerykański. No a wracam do tej płyty dlatego, żeby nie zmarnować zawartości, którą zaproponował nam Mike na tym nowym wydawnictwie. A zatem jeszcze raz Mike Zito w trzech wymiarach gitary. Jest to płyta bardzo dojrzała i bardzo ją wszystkim Państwu polecam. Mike Zito, nowa płyta tego amerykańskiego gitarzysty. Jeszcze chciałbym zaprezentować jeden z tej nowej płyty, ale jeśli to ma się zdarzyć, to muszę się uwijać, bo czasu coraz mniej. Teraz kobieta omamiła mnie swoim głosem, swoim zachowaniem, swoimi koncertami. Śpiewa pięknie i część Państwa o tym się przekonała na koncertach, kiedy wspólnie przez 15 minut na stojąco biliśmy jej brawo. Sophie Zelman. Consider And that's why I let you drive me crazy. It's not a question or a track or one's fortune. What it's all about is the fight to make it live, to make it live and survive. So stand by, stand by. Scared of the hard times that will come. Get to a level when we get through, and then we just go on and on. So stand by, stand by. Tym razem Stand By to była Sophie Zelmani. Teraz jest czas, by Państwu podziękować za wszystkie listy wyrażające chęć współpracy z radiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję za gorące pozdrowienia z Madrytu. Dziękuję za, jak mi się wydaje, deszczowe z Działoszyna i jak zwykle pozdrawiamy naszego wiernego słuchacza w Działoszynie, czyli Rock Metalowe Serce Kwasa. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za pozdrowienia zimne, ale przez list gorące z Gdańska i tam także chęć wielka współpracy z programem trzecim. Dziękuję. Dla wszystkich Państwa, niezależnie od tego, czy Państwo piszą do radia, czy tylko słuchają, teraz trochę bluesa. Universal Breakdown Blues. Universal Breakdown. through the mirror. Tell me, who do you see? Is there a vision of tomorrow left for us to be? Universal Breakdown Blues, to był Papa Chubby. Kiedy nikt nie widzi, to gram sobie razem z nim, bo uwielbiam jego gitarę. Pan Stefan z kolei, który dość często pisze do programu Trzy Wymiar Gitary, uwielbia brzmienia z Chicago. A to ja mam takich płyt trochę, proszę bardzo, The Cashbox Kings. The Cashbox Kings. A panu Stefanowi dziękuję za błyskawiczną reakcję i szybki mail do radia. Panie Stefanie, proszę, by pan dzielnie niósł sztandar bluesowy w Mielcu. I dziękuję za współpracę. To już nie, że koniec, ale nieustannie patrzę na zegar i zostało nam 8 minut. Pora by sięgnąć po jeszcze jedną piosenkę z nowej kolekcji, którą wymyślił dla nas Mike Zito. I to jest piosenka, która wyjątkowo chyba nadaje się właśnie na tę porę. Zatytułowana Dreaming of You.